ختم ہو جاتی ہے. وہاں ایک چھوٹا سا پانی کا حوض ہے, اس میں کچھ 10 لاکھ بال ہیں. یہ میری آواز آپ کے حوض کو ٹکر مار رہی, اس کو پانی کو حرکت دیتی ہے, بال حرکت میں آتے ہیں, اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے, وہ الیکٹرک روب پیچھے جاتی ہے, وہ ایک برقی سگنل جا رہا ہے. میری آواز نہیں جا رہی, آگے سگنل جا رہا ہے. وہ سگنل جہاں دماغ کے جس حصے کو ٹکرا رہا ہے وہاں خاموشی ہے, بالکل سناٹا ہے, بالکل خاموشی ہے. اس حصے سے ٹکرا کر جب وہ سگنل واپس آتا ہے تو پھر آپ میری آواز سنتے ہو. وہ سگنل واپس میری آواز بن کے آیا, یہ کون کر رہا ہے؟ سائنسز کا جواب نہیں جانتی کہ کی کیا چکر ہے. جہاں سے سننے کا نظام ہم سمجھے ہیں وہاں تو سناٹا ہے, جہاں سے دیکھنے کا نظام ہم سمجھے ہیں وہاں تو اندھیرا ہے. منہ میں نوالا ڈالا, منہ میں پانی ڈالا, یہ میٹھا ہے, یہ نمکین ہے, یہ کڑوا ہے, یہ ٹھنڈا ہے, یہ گرم ہے, یہ کسیلا ہے, یہ نرم ہے, یہ سخت ہے, یہ باسی ہے, یہ تازہ ہے, یہ مزیدار ہے, یہ بدمزہ ہے, یہ خوشبودار ہے, یہ بدبودار ہے, یہ لذیذ ہے, یہ بے لذت ہے. یہ سارے ذائقے زبان تو نہیں جانتی, زبان تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اسے کیا خبر کے منہ میں کیا ڈالا ہے, اسے کیا خبر کہ یہ گوشت کی بوٹی ہے یا پتھر ہے, اسے کیا خبر کہ یہ روٹی ہے یا یہ چاول ہے, اسے کیا خبر یہ جو ہے یا مکی ہے یا جوار ہے, اسے کیا خبر یہ دودھ ہے یا پانی ہے. یہاں سے ایک سگنل اوپر جاتا ہے, یہاں سے ایک برقی رو اوپر جاتی ہے, وہ دماغ کے جس حصے کو ٹکراتی ہے. میری روٹی وہاں نہیں پہنچی, میرا پانی وہاں نہیں پہنچا, میرے نوالے کا ایک ذرہ بھی وہاں نہیں پہنچا. وہ گلاب جامن کو کھا کے میں مزہ لے رہا ہوں, اور وہ تازہ بوٹی کو کھا کے میں مزہ لے رہا ہوں, اور ٹھنڈا پانی پی کے میں شکر کر رہا ہوں. لیکن دماغ کا وہ حصہ جو مجھے بتاتا ہے ٹھنڈا پانی آیا, گرم آیا, دودھ آیا, پانی آیا, روٹی آئی, چائے آئی, گرم آیا, ٹھنڈا آیا, نمکین آیا, کڑوا آیا, کسیلا آیا, وہ دماغ تک تو یہ روٹی نہیں گئی, یہ پانی نہیں گیا, یہ شربت نہیں گیا, یہ دودھ نہیں گیا, یہ گوشت نہیں گیا, یہ حلوہ نہیں گیا, یہ پھل نہیں گیا. وہاں تو ایک پیغام گیا ہے, ایک پیغام. جہاں وہ پیغام پہنچا ہے وہاں تو میری روٹی, دودھ, پانی اور دنیا کی تمام نعمتوں کا کوئی ایک ذرہ بھی نہیں پہنچا. پھر مجھے کیسے پتا چل جاتا ہے کہ میں میٹھا کھا رہا ہوں, میں نمکین کھا رہا ہوں, میں کڑوا کھا رہا ہوں, میں گوشت کھا رہا ہوں, میں روٹی کھا رہا ہوں, میں پانی پی رہا ہوں, یہ مجھے کیسے پتا چل جاتا ہے؟ وہاں تو روٹی نہیں گئی تو مجھے کیسے پتا چلا؟ اس کا جواب اندھی سائنس کے پاس کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. وہ کہتا بس ایسے ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے یہ نہیں پتا, بل ادارت علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. یہاں وہ علم شروع ہوتا ہے جو انسان کے پاس نہیں ہے, یہاں اس علم کی ضرورت ہے جو انسان کے پاس نہیں ہے. لیکن میرا وجود مجھے خود مجبور کرتا ہے کہ میں ڈھونڈوں مجھے کس نے بتایا ہے, مجھے کس نے بنایا ہے, مجھے کیوں بنایا ہے, یہ کیا نظام ہے, میری انگلیوں پہ ناپ تول کے نوخن کس نے لگائے ہیں. ایسے نہیں پھیلتے کہ میرا گوشت پھاڑ دیں, ایسے چھوٹے نہیں کہ میری انگلی کا کنارا ننگا ہو کر میں کسی کام کا نہ رہوں. ذرا سا ناخن زیادہ کٹ جائے, ذرا سا زیادہ کٹ جائے, سارا دن ہائے ہائے ہوتی رہتی ہے, ناخن زیادہ کٹ گیا, ناخن زیادہ کٹ گیا. کس نے پورے اندازے کے ساتھ تول کر انچی ٹیپ کے ساتھ سارے ناپ کے اس کے اوپر فرمے فٹ کیے ہیں؟ یہ کون فٹ کر رہا ہے؟ یہ انگلیوں کے جوڑوں کو نہ ایسا سخت کیا کہ انگلی مڑ نہ سکے, نہ اتنا ڈھیلا کیا کہ کبھی یوں چلی جائے, کبھی یوں چلی جائے. کھڑا کرو, سیدھا کرو, ہو جائیں, اندر موڑو, مڑ جائیں, سخت کرو, سخت ہو جائیں, ڈھیلا چھوڑو, ڈھیلی ہو جائیں. یہاں جوڑ رکھا, اگر یہ کونی کا جوڑ نہ ہوتا تم تو نالا ہی نہیں باندھ سکتے تھے, روٹی نہیں کھا سکتے, کیا کرتے آگے, کیا کرتے؟ یہ ہاتھ اگر سیدھا اوپر جاتا تو تمہیں روٹی کون کھلاتا؟ تم روٹی کیسے کھاتے؟ ابو بھائی کے کھمے جب تو مینوں کھوا میں تینوں کھوائی ہیں. میرا اپنا وجود مجھے بتاتا ہے پاگل دیوانے, کچھ پیسے کی سوچ سے پیچھے ہٹ, کچھ عورت کی سوچ سے پیچھے ہٹ, کچھ رقص و سروس کی سوچ سے پیچھے ہٹ, کچھ مٹ جانے والے گھر, فنا ہو جانے والے ہونے والی دنیا اور موت کے گھاٹ اتر جانے والے دیش سے پیچھے ہٹ. کچھ سوچ میرا رب بھی کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. ارے کبھی اپنے آپ کو بھی سوچ لیا کر, کبھی اپنے اندر بھی ڈوب جایا کر. اقبال بڑا عظیم شاعر ہے, بڑا عظیم شاعر ہے, ایسا شاعر پوری دنیا میں نہیں آیا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے اندر دیکھو. ملیں چلاتے چلاتے نہ مر جانا, اور چادریں پرنٹ کرتے کرتے نہ مر جانا, اور بیرون ملک مال بھیجتے بھیجتے موت نہ آ جائے, اور تم ایسے ہی خالی ہاتھ چلے جاؤ. اور اس وقت کی حسرتیں کاش کوئی بتا سکتا, اور کاش کوئی دیکھ سکتا. نہیں نہیں, پردہ غیب ہے. میرا رب چاہتا تو مرنے والوں کو آخری وقت میں جو کچھ پیش آ رہا ہے تمہیں بھی دکھا دیتا, لیکن اس نے پردہ ڈال دیا, مو مرنے والے کی آنکھ سے اٹھا دیا. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. اب اٹھ گیا نا تیری آنکھ سے پردہ, اب نظر آ رہا ہے. جو نظر آ رہا ہے یہ تو جھٹلایا کرتا تھا, جو نظر آ رہا ہے تو کہا کرتا تھا مولوی صاحب دعا چا کرو اللہ بڑا غفور رحیم ہے, تنو ڈھیر نہ ڈرایا کرو آپ ویکھی جاسی. اب نظر آ گیا, اب نظر آ رہا ہے, اس کا تو مذاق اڑاتا رہا اور پیسے کا دیوانہ بنا, مال کا پجاری بنا. روپے نے تجھے پاگل کر دیا, تو نے گاڑیوں میں عزت کو دیکھا, تو نے بنگلوں میں عزت کو دیکھا, تو نے بڑی بڑی کمپنیوں میں عزت کو دیکھا, تو نے جھنڈے والی کاروں میں بلندیوں کو دیکھا, تو نے صدارت وزارت حکومت میں عزت کو دیکھا. آج کھل گیا دھوکہ, آج کھل گیا دھوکہ, آج کھل گیا دھوکہ کہ یہ سب فریب تھا, فریب تھا, کچھ نہیں تھا. مرنے والوں سے عبرت لو, اٹھتے جنازوں سے عبرت لو, ویران قبروں سے عبرت لو, اجاڑ قبرستانوں سے عبرت لو. یہ وہی لوگ ہیں جن کے نام کا ڈنکا بجتا تھا, سکندر کی قبر کا نشان نہیں, چنگیز خان کی قبر کا نشان نہیں. یہ دنیا کے دو بڑے فاتح ہیں, ایک سکندر ہے ایک چنگیز ہے, دونوں بدبختوں کی قبر کا نشان نہیں ہے. مٹا دیا اللہ تبارک و تعالی نے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. میرا وجود, میرا وجود یہ خود دعوت ہے, یہ خود دعوت ہے, یہ میرا رہبر ہے کہ میں ایک لقمہ روٹی کا منہ میں ڈالتا ہوں. کون ہے جو سانس کی نالی کو بند کرتا ہے اور غذا کی نالی کو کھولتا ہے؟ پھر کون ہے جو معدے کے اندر تیزاب کو پھینکتا ہے اور ہزاروں قسم کے نظام چلاتا ہے اور اس غذا کو توڑتا ہے اور معدے کے سوراخ سے آگے اس وقت غذا جا نہیں سکتی جب تک کہ وہ پوری طرح پوری طرح اس کو چکی میں پیس نہ دیا جائے. معدے کے سوراخ کے آگے کوئی پردہ نہیں ہے اور غذا یوں چکر کاٹ رہی ہے, کاٹ رہی ہے, کاٹ رہی, آگے نہیں جا رہی, آگے نہیں, آگے دروازہ بند نہیں ہے, کھلا دروازہ ہے, کھلا دروازہ ہے. لیکن یہ کون ہے جو غذا کو پیستا ہے, پھر آہستہ آہستہ اسے نالی میں پہنچاتا ہے, وہ آنکھوں میں جاتی ہے, پھر وہاں لاکھوں کروڑوں نظام حرکت میں آتے ہیں, اس میں سے غذا جذب ہوتے ہوتے میرے اندر واپس آتی ہے, ہر چیز کو حصہ ملتا ہے, کھال کو بھی, بال کو بھی, انگلیوں کو بھی, ہڈیوں کو بھی, جوڑوں کو بھی, گوشت کو بھی, آنکھوں کو بھی, اور ناک کو بھی, نتھنوں کو بھی, جبڑے کو بھی, ہونٹوں کو بھی, دھنتوں کو بھی, اور جوڑوں کو بھی, گھٹنے کو بھی, کمر کو بھی, ران کو بھی, پاؤں کو بھی, ہر چیز کو غذا پورے طریقے سے تقسیم کرنے والا اندر کا نظام ہے. میں نے نہیں بنایا, میں نے نہیں چلایا, ڈاکٹر سمجھے نہیں. آج تک جتنا انسان پہ کام ہوا ہے صرف 13% ہے, 13%, 87% سے آج کا انسان ساری معلومات کے باوجود ابھی تک جاہل ہے, ابھی تک جاہل ہے. یہ جتنے میڈیکل کالج اور یہ جتنے بڑے بڑے ہاسپٹل نظر آ رہے ہیں صرف 13%, 87% سے آج تک انسان عاجز ہے. اور اس سے بھی بڑی ترقی کر لے, یہ اس کے اندر کی دنیا کو کون پائے. ایسی جگہ موجود ہیں جہاں نہ خوردبین کام ہے نہ کوئی اور چیز کام ہے, وہاں کیا انسانی علم پہنچے گا؟ تو یہ کون ہے جو میرے سارے نظام کو ترتیب سے بناتا ہے, اور اس میں سے جو گندگی پیدا ہوتی ہے وہ سیال کی شکل میں پانی بناتا ہے اور اس سے باہر نکالتا ہے, اور ٹھوس شکل میں پہانا بناتا ہے اور اس سے باہر نکالتا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ پھر یہ زبان کیسے بول رہی ہے؟ پھر یہ سینہ جذبات کا بھرا ہوا خزانہ, پھر یہ دل, یہ دل جذبات کا بادشاہ, پھر یہ عقل سوچ کے تانے بانے بننے والی, اور پھر اندر میں کبھی غضب کی آگ، کبھی انتقام کے شعلے، کبھی محبت کی پھوار، اور کبھی محبت کا گلشن، اور کبھی معاف کرنے کے جذبے، کبھی درگزر کرنے کا جذبے، اور اندر میں نورانی علم، اور اندر میں آسمانی علم کے خزانے اور دنیاوی علم کے خزانے، اور اندر میں بلندیوں کے شوق، اور اندر میں خوشیوں کے جذبے، اور اندر میں یہ کیا نظام ہے، اپنی بیوی پہ نظر پڑی تو اندر میں اور جذبہ پیدا ہوا، ذرا قریب ماں بیٹھی ہے اس پہ نظر پڑی تو اور جذبہ پیدا ہوا، ذرا قریب بہن بیٹھی ہے اس پہ نظر پڑی تو اور جذبہ پیدا ہوا، ساتھ بیٹی بیٹھی ہے اس پہ نظر پڑی تو اور جذبہ پیدا ہوا، باپ پہ نظر پڑی تو اور جذبہ، بیٹے پہ نظر پڑی اور جذبہ، بھائی پہ نظر پڑی اور جذبہ، دشمن پہ نظر پڑی، آگ آگ آگ اندر سے آگ برسنے لگی، یہ کون کر رہا ہے، گلستان پہ نظر پڑی تو اور جذبہ، اور گندے گٹر پہ نظر پڑی تو اور جذبہ، پھول کی طرف نظر پڑی تو اندر میں اور قسم کا نظام، پخانے پر نظر پڑی تو اندر میں اور طرح کا نظام، کھانے پہ نظر پڑی زبان سے پانی ٹپکا، یہ کیا چکر ہے، نظر نے کھانا دیکھا ہے کہ زبان نے کھانا دیکھا ہے، کھانا نظر نے دیکھا، تر زبان ہوئی، کھانا نظر نے دیکھا، پکارا میدا لاؤ جلدی کھلاؤ، یہ کون کر رہا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے، انسان کا وجود خود اس کے لیے رہبر اور ہادی ہے، کوئی ہے کون ہے کون ہے، پھر یہاں میرا اللہ آیا جواب دینے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله رب العالمين يا رب تبارك الله أحسن الخالقين يا رب ہے یہ خالق ہے یہ اللہ ہے جو کہتا میں نے نطفے کو علقہ نطفے کو جونک جونک کو لوتھڑا لوتھڑے میں ہڈیاں ہڈیوں پر گوشت گوشت پر کھال کھال پر شکل شکل میں رنگ ڈیزائن الگ الگ آنکھوں کا رنگ نہیں مل سکتا نتھنوں کا ڈیزائن نہیں مل سکتا بول بول بول بول بولنے کا انداز نہیں مل سکتا انگلیوں کے پوروں کا انگوٹھوں کے پوروں کا پرنٹ نہیں مل سکتا اندر کا مزاج ایک دوسرے سے مختلف ہے یہ کون ہے تو میرے اللہ نے کہا یہ تیرا اللہ ہے یہ تیرا اللہ ہے واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ یہ اللہ ہے الم یک نطفہ من منی یمنا یہ اللہ ہے قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفہ اے برا انسان قتل الانسان ما اکفر اے پاگل انسان اے ناشکرا انسان تیرا ستیاناس ہو اپنے خالق کو بھول گئے اپنے مالک کو بھول گئے تمہیں یاد نہیں رہا تم کہاں سے بنے تھے کہ نہیں مجھے یاد نہیں مجھے آٹھ بازاروں نے غفل کر دیا مجھے مل کی اور مجھے کاروبار کی اور مجھے ذمہ داری کی اور مجھے سیاست حکومت کی مصروفیت نے بھلا دیا مجھے نہیں پتا سن من نطفہ تو ایک گندا پانی ہے سن من نطفہ تو ایک گندا پانی ہے سن من نطفہ تو ایک گندا پانی ہے تیری اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاخبرہ ثم اذا شاء انشرہ پھر رب نے نطفے سے انسان بنایا انسان کو مکمل فرمایا ماں کے پیٹ سے تجھے باہر نکلنے کا راستہ دیا پھر تجھے جوان کیا پھر تجھے زندگی دی پھر تجھے پروان چڑھایا منکم من یرد الی ارذل العمر کسی کو بڑھاپے تک پہنچایا منکم من یتوفا من قبل کسی کو جوانی میں اٹھایا پھر تجھے قبر میں پہنچایا پھر تجھے اٹھائے گا پھر فریق فی الجنت و فریق فی السعیر ایک آگ میں جلے گا اور ایک جنت کی نعمتوں سے نفع اٹھائے گا یہ دو رہبر ہیں پر یہ ادھورے ہیں یہ یہاں تک تو پہنچاتے ہیں کوئی ہے یہاں تک پہنچا دیتے ہیں کوئی ہے میں ایسے ہی نہیں آیا کوئی نہ کوئی میرے پیچھے راز ہے کوئی نہ کوئی میرے پیچھے مقصد ہے ایسے ہی نہیں ہے دو باتوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا اب تیسرا در میرے اللہ نے کھولا سوا لاکھ نبیوں کا تو نبیوں نے آ کر یہ راز یہ راز فاش کیا، اس گتھی کو سلجھایا، اس ناحل ہونے والے مسئلے کو آسان کر کے پیش کیا کہ اس کائنات کو بنانے والا بھی اللہ ہے، اور تمہارا بنانے والا بھی اللہ ہے، اور پانیوں کا بنانے والا بھی اللہ ہے، اور دھرتی کا فرش بچھانے والا بھی اللہ ہے، اور اس میں خزانے بھرنے والا بھی اللہ ہے، اور اس میں لوہے تانبے پیتل کی سونے چاندی کی معدنیات کا بنانے والا بھی اللہ ہے، اور صدف میں موتی ہو یا مشک کا ناپا ہو یا پھول کی خوشبو ہو یا درخت کا پھل ہو یا عقاب کی بلند اڑان ہو یا سانپ کی پھنکار ہو یا چلتے ہوئے پہاڑی سلسلے ہوں جو ختم ہونے کا نام نہ لیں یا بہتے ہوئے دریا ہوں یا گرتی ہوئی آبشارے ہوں یا برستی ہوئی بارش ہو یا بے ستون کا نیلا آسمان ہو یا چلتا ہوا جلتا ہوا بھڑکتا ہوا سورج ہو یا ٹھنڈا چاند ہو یا یہ تاروں بھری رات ہو، اس سب کا بنانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام خدا نہیں ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس کا نام گاڈ نہیں ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس کا نام بھگوان نہیں ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس کا نام دیوتا نہیں ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس کا نام ایشور نہیں ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس کا نام یزدا نہیں ہے، اس کا نام اللہ ہے، جو اردو ہو، ہندی ہو، فارسی ہو، انگریزی ہو، سب میں اللہ بولو، اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں سوائے اللہ کے، اللہ کی کوئی تعبیر نہیں سوائے اللہ کے، اللہ کے ذات پر کوئی لفظ پوری طرح صادق نہیں آتا سوائے اللہ کے، خدا ہو ہماری پنجابی میں چلتا ہے، اردو میں چلتا ہے، فارسی میں چلتا ہے، یہ ادھوری تعبیر ہے، یہ پوری تعبیر نہیں، اب ہندی کا ایشور ہو یا وہ بھگوان ہو یا وہ اوتار ہو یا وہ دیوتا ہو، وہ انگریزی کا گاڈ ہو، یہ سب ادھوری تعبیریں ہیں، اللہ کی پوری تعبیر صرف لفظ اللہ سے ہے، اللہ کی پوری تعبیر صرف لفظ اللہ سے ہے، وہ نام جو اللہ نے خود اپنا رکھا وہی اللہ تعالیٰ کی پوری تعبیر ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی پوری ترجمانی ہے، انسانی الفاظ اللہ کی ذات کی پوری ترجمانی نہیں کر سکتے، جب میں کہتا ہوں یا اللہ تو اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں میں ان تمام کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہوں، جب میں کہتا ہوں یا اللہ، جب میں کہتا ہوں اللہم، جب میں کہتا ہوں اللہم، تو میرے اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں ہمیں معلوم ہیں یا نہیں، کسی کتاب میں ہیں یا اللہ کے غیب کے خزانوں میں ہیں، اللہ نے کسی کو بتائے ہیں یا اپنے علم غیب میں چھپائے ہیں، جب میں کہتا ہوں یا اللہ تو میں اللہ کی تمام صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہوں، باقی کوئی لفظ ایسا نہیں جو اللہ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ پکارے، اس لیے میں فتویٰ نہیں دیتا ہوں کہ یہ کہنا ناجائز ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ادھورے ترجمان ہیں، تم پورا کیوں نہیں بولتے ہو، تم اللہ کو اللہ کہا کرو، خدا مت کہا کرو، اللہ صرف اللہ ہے، تو میرے بھائیو 125,000 نبیوں نے آ کر یہ بتایا کہ اس کائنات کا ایک خالق اللہ، اور عجب عجب عجب عجب کہ ہم ہر دور میں نبی کو جھٹلایا گیا، پتھروں پر گرے دیوانے، درختوں پر گرے، اور مورتیوں پر گرے، اور جانوروں کو خدا بنا کے بیٹھ گئے، سانپ کی پوجا، آگ کی پوجا، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کی پوجا، درختوں کی پوجا، دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان، وہ سورج کی پوجا کرنے والی قوم، یہ ایسی نادانی میں گرا ہوا انسان دنیا کے سب سے بڑے سچے انسانوں کو جھٹلا دیتا تھا، اور ان کو ذلت اور پستیوں میں دھکیلنے کی پوری کوشش کرتا تھا، ہر نبی ستایا گیا اور ہر نبی نے دکھ جھیلے، اپنی قوم سے جھیلے، پتھر بھی کھائے، گالیاں بھی سنی، لولا رحمتک لرجمناک، چپ کر کے بیٹھ جا، مار مار پتھر تمہیں زمین میں دھسا دیں گے، یہ نبی سے اس کی قوم کہہ رہی ہے، یہ نبی سے اس کی قوم کہہ رہی ہے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، باقی نبیوں کو چھوڑو، یہ دو جہان کا سردار، یہ کل کائنات پر جس کی نبوت کا اعلان ہو، سدرت المنتہا تک جس کی نبوت کی پکار ہو، جبریل جس کی نبوت کے نیچے آتا ہو، عرش کے اوپر جس نبی کی پرواز ہو، اللہ اور حبیب کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو، سارے پردے اٹھا کر جو آنکھ اپنے اللہ کو دیکھ سکتی ہو، مقام محمود پر ممبر جس کے لیے بچھایا جا چکا ہو، اللہ کا جھنڈا جس کے سر پہ لہرا رہا ہو، کائنات کے لیے جو رحمت بن کے آیا ہو، بشیر جس کو کہا گیا، نذیر جس کو کہا گیا، مزمل کا لقب پایا، مدثر کا لقب پایا، شاہد کا خطاب ملا اور داعی اللہ کا خطاب ملا، سراج منیر کا خطاب ملا، رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا گیا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کل کائنات پر نبوت کی مہر لگائی گئی، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، جنات پر نبی، انسانوں کا نبی، پتھر پہاڑ کا نبی اور پھلوں درختوں کا نبی، سردی کا زمانہ، صحابہ بھوک سے بیٹھے ہیں، آپ نے کہا علی اس درخت سے جا کر کہو کہ اللہ کا نبی کہتا ہے ہمیں کھجوریں چاہیے تازہ، سردی کھجور کتھو آئی، اور کھجور تو گرمی دا پھل، سردی کتھو آوڑیا ہے، اے ہے، اگے حضرت علی نے یہی نہیں کہا یا رسول اللہ سردی میں کھجور کہاں سے آئے گی، ان کا میرا نبی کہہ رہا ہو جائے گا، سیدھے گئے درخت سے کہہ رہے ہیں، درخت سے، اوے آج کی امت میرے نبی کا فرمان نہیں سن رہی، مان رہی، اس وقت کا درخت بھی مان رہا ہے، کہو بھائی میرا نبی کہہ رہا ہے ہمیں تازہ کھجوریں کھلاؤ، تو پتوں سے تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ زمین پہ گرنے لگی، گرنے لگی، گرنے لگی، اس درخت کو پتا ہے رسول اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اتنا بڑا رسول اور اس کو کہا جا رہا ہے تو پاگل ہے، آئے آئے آئے. کسی پاگل کو کسی عقل مند کو کہہ دو تو پاگل ہے، ایک ہمارے ساتھی تھے، ہم رائمنڈ کٹھے پڑھتے تھے، مجھ سے پیچھے تھا، میں نے ایسے پیار میں کہہ دیا یار تو بالکل ہی بے وقوف ہے، وہ ایک ہفتہ اس نے مجھ سے بعد میں عالم ہوں تو مجھے بے وقوف کہتے ہو، ایک ہفتہ اس نے مجھ سے بات نہیں کی اور مجھے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی پڑی، بھائی میں نے مذاقن کہا تھا، میں نے سنجیدگی سے نہیں کہا تھا کہ میں عالم ہوں، عالم مجھے تم بے وقوف کہتے، کیا فدی کیا فدی کا شوربہ، آج عالم ہیں کہاں، آئے اس شاخ گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، شکر ہے لوگ ہمیں عالم کہتے ہیں، شکر ہے اچھی نسبت سے ہم مشہور ہیں، علم والے گئے، علم گیا، کچھ باقی ہیں چراغ جلتے ہوئے جن کی وجہ سے روشنیاں ہیں، ہر مدرسے سے نکلنے والا عالم ہے، صرف سند ہے، سند بس اور کچھ نہیں، تو میرا نبی اتنا عظیم، اتنا عظیم کہ لفظ عظیم اس کے آگے چھوٹا پڑ جاتا ہے، اس کو ان کی قوم کہہ رہی تو پاگل ہے، تو دیوانہ ہے، تو شاعر ہے، اِنَّا لَتَارِكُ آلِحَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، تو شاعر ہے، لست مرسلا، تجھے کتنے رسول بنایا ہے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اللہ کو اور کوئی نہیں ملا تھا رسول بنانے کے لیے، کوئی ملا تھا، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، خود بیٹھ کے روٹی کما رہا ہے، خود بازار سے سودا اٹھا کے لا رہا ہے، خود بازار میں جا کے اپنے کام کرتا ہے، تو نبی ہوتا پھر آگے پیچھے ہٹو بچو کے شور ہوتے، لاؤ لشکر ہوتے، محل ماڑیاں ہوتی، خادم ہوتے، حشم و خدم ہوتے، تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے چلتا ہے، ایک ڈنگ پکتی ہے، تین دن پاکا ہے، تجھے نبی کس نے بنایا، اتنے سچے رسول کو یہ سب قوم سے سننا پڑے تو کتنا غم تھا، کتنا غم تھا، میری تمہاری چھوڑو، میرے رب نے قرآن اتارا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرا نبی مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، تو اپنی قوم کی باتیں سن کر تیرا دل مٹھی میں آ جاتا ہے اور تیرا سینہ جکڑا جاتا ہے اور تو اندر سے ٹوٹ پھوٹ کے رہ جاتا ہے، اندر کو دیکھ رہے تھے، سوا لاکھ نبی جھٹلایا گیا ہے، سوا لاکھ نبی جھٹلایا گیا ہے، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، سارے نبیوں کی کہانی ایک آیت میں کہ ہر قوم نے اپنے نبیوں سے کہا ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے، ہم تمہارا بھائی کاٹ کر دیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہائے ہائے، اور آگے نبیوں نے کیا جواب دیا، وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، کہاں تم دو تکلیف کرو ہم پر، اور جاتی اور جاتی اور جاتی، ہماری طرف سے ایک جواب نہ سنو گے، اہ نہ کر اہ نہ کر، لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ سوا لاکھ نبی جھٹلائے گئے اور ہر نبی نے اپنے آپ کو ذبح کر دیا اپنی قوم پر، قربان کر دیا اپنی قوم پر، انسانوں کو یہ پتہ بتا دیا کہ اس کائنات کا ایک اللہ ہے، اس نے تمہیں زندگی دی ہے، وہ تمہیں موت دے گا، وہ تمہیں موت کے بعد پھر اٹھائے گا، پھر تمہیں سامنے کھڑا کرے گا، پھر تمہارا حساب لے گا، تم نے اس سے راضی کیا تمہیں ہمیشہ کی جنت میں ڈالے گا، تم نے اس سے ناراض کیا تو تمہیں ہمیشہ کی جہنم میں ڈالے گا۔ لوگو تیاری کر لو، تیاری کر لو، فقط اب لکھ تم رسالات ربی، میں تمہیں اللہ کا پیغام سنا چکا ہوں، پہنچا چکا ہوں، سنا چکا ہوں، کر لو کر لو، تیاری کر لو۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا و انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستكبروا کے مسجد میں نہیں آتا، تو میں اب کس کس کا گلہ کروں، میں گلے کی جگہ پر کھڑا نہیں ہوں، میں آنسو بہانے کی جگہ پر کھڑا ہوں کہ میری ساری قوم، سارے محبوب مصطفیٰ کے امت، ان کا رخ بدل گیا۔ آج غصے میں آنے کا وقت نہیں، آج رونے کا وقت ہے، آج رونے کا وقت ہے۔ نافرمانوں کو دیکھ کر غصہ مت کرو، آنسو بہاؤ، یہ اس حال میں مر گئے تو انہیں قبر کا ایک جھٹکا ہمیشہ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وہی نبی ہے، وہی نبی ہے جس نے احد میں تلواریں اور پتھر مارنے والوں کو کہا یا اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، سوا لاکھ نبیوں نے اللہ کے پیغام کو اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے پہنچایا، 23 برس آپ کے نبی نے اپنے زندگی کے ایک ایک پل کو، ایک ایک سانس کو، ایک ایک پائی کو، ایک ایک پل کو اللہ کے نام پر قربان کیا ہے اور پیغام حق کو پہنچایا ہے، اور 23 برس کے بعد ایک امت کو تیار کیا، پھر ان کو بتایا عسى الا تلقوني بعد عامي هذا، میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے۔ اس لفظ میں جو درد ہے نا، وہ تم محسوس نہیں کر سکتے ہو، نہ یہ عربی دان نہ یہ اردو دان۔ ایک واقعہ ہوا جس سے میں اس لفظ کے درد کو سمجھتا ہوں۔ مرنے والا، مرنے والا موت کے وقت جب دیکھتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور میرے بچنے کی امید نہیں ہے، تو کہتا ہے میرے بچوں کو مجھ سے ملا دو، میرے بچوں کو مجھ سے ملا دو۔ میں سفر سے آیا اور آگے میرا باپ پھر بھاگ، کچھ بھی نہیں، ایک دم موت نے جکڑا، ایک دم موت نے جھٹکا دیا۔ اوے، تو اس نے کہا میرے بیٹے کو بلاؤ۔ میں قریب قریب ہی تھا، دور نہیں تھا، قریب ہی تھا۔ وہ جو بات ہو رہی تھی اس وقت میری اور میرے باپ کی، میں اس کا درد محسوس کر کے اب بھی رو رہا ہوں، اور اس کو مرے ہوئے 19 برس گزر چکے ہیں۔ عسى الا تلقوني بعد عامي هذا، یہ کوئی عربی دان اس درد کو نہیں جان سکتا ہے جس سے بیتے۔ ایک قدرتی واقعہ ہو گیا میرے ساتھ، میں بھی نہ سمجھتا، اس میں وہ درد ہے۔ اور نبی کے اندر، نبی کے اندر ساری دنیا کی مائیں، ساری دنیا کے باپ کی محبت جمع کرے، اس سے زیادہ اپنی امت کی محبت اور درد ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ میرا اللہ مجھے اب بلا رہا ہے، یہ تیرے آنے کا وقت آ چکا ہے، تو آپ نے اپنی امت کو الوداع کہا، آخری دیدار کروایا، آخری ملاقات۔ اس آخری ملاقات میں جو درد ہوتا ہے مرنے والے کا، جدائی کا، وہ ان الفاظ میں چھپا ہوا ہے، عسى الا تلقوني بعد عامي هذا، اے میری امت، یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد مجھے نہیں پاؤ گے۔ یہی کلمات آپ نے حضرت معاذ کو یمن بھیجتے ہوئے فرمائے تھے۔ حضرت یمن سے اتنی، حضرت معاذ سے اتنی محبت تھی، ان کو یمن بھیجا تو ان کو مسجد سے ساتھ چلے الوداع کہتے کہتے، آدمی کہاں تک جاتا ہے، گھر کے دروازے تک، اور کہاں تک جاتا ہے؟ سواری تک، گاڑی تک. اس سے آگے کوئی کون کہاں جائے گا؟ میرے نبی معاذ کے ساتھ کہاں تک گئے؟ سات میل ساتھ ساتھ چلے. سات میل معاذ کو یمن چھوڑنے جا رہے ہیں، سات میل ساتھ ساتھ چلے اور جرف کے کنارے پر پہنچے. جرف ایک بستی ہے. پھر وہاں کہا معاذ اصا اللہ تلقانی بعد عامی هذا ولعلک تمر بمسجدی هذا وقبری. معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد جب تو واپس آئے گا میری قبر کو دیکھے گا، مجھے نہ دیکھے گا. فبقا معاذ جشن لفلاق رسول اللہ. تو حضرت معاذ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، ہچکیاں لگ گئیں، ساتھ اللہ کا نبی بھی رونے لگا. پھر جلدی سے آپ نے منہ پھیر لیا معاذ سے اور مدینے کی طرف منہ کر لیا اور معاذ کی طرف پیٹ کر دی. کالا تب سے نہ رو معاذ، ان اول الناس بالمتقون من کانوا وحیث کانوا. جدائی، ظاہری جدائی کا غم نہ کر، میں مر جاؤں اور تو کہیں مر جائے، قبریں جدا ہو جائیں، جسم جدا ہو جائیں، اس کا غم نہ کر. سب سے زیادہ میرے قریب آخرت میں تقوی والے ہوں گے، کہیں رہیں کہیں مریں. مدینے میں مرنا یہ قرب کی دلیل نہیں ہے، یہ قرب کی نشانی نہیں ہے. عبداللہ بن ابی بھی مدینے میں ہی مرا تھا، منافقین کے جنازے جنت البقیع میں دفن کیے گئے. اور معاذ بن جبل اردن میں انتقال ہوا، اور بلال کی قبر اور شام میں ہے. لیکن میرے نبی نے کہا جب قیامت کا ناقوس بجے گا اور قبریں پھٹیں گی، سب سے پہلے میں نکلوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا، میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا، اور بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا. اپنی قبر چکوئی نہیں، محبوب دے قدم ہٹھو نکلتی. جانے کا وقت آ گیا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، قرآن اتر چکا ہے، دین کی ایک امت تیار ہو چکی ہے. تو آپ نے اپنی امت کو پیغام دیا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي كَافَّةً لِلنَّاسِ رَحْمَةً فَأَدُّوا عَنِّي. یہ وہ پیغام ہے جو کوئی نبی امت کو دے کر نہیں گیا، یہ وہ ذمہ داری ہے جو کوئی نبی امت کو دے کر نہیں گیا، یہ وہ بول ہے جو کوئی نبی اپنی امت سے بول کر نہیں گیا. میرا نبی کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، میری جگہ تم سب کھڑے ہو کر، میری جگہ تم سب کھڑے ہو کر، میری جگہ تم سب کھڑے ہو کر میرا پیغام ساری دنیا تک پہنچاؤ گے. وہ تیسرا سبب کائنات رہبر ہے، انسانی وجود رہبر ہے، اور کامل رہبر رسول ہیں، اور رسولوں کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب آپ کے بعد آپ کی پوری امت اس مقام پر کھڑی ہے جس مقام پر 1,25,000 نبیوں کو کھڑا کیا گیا تھا. یہ صرف اپنی عبادات سے اللہ کے دربار میں عالی مقام نہیں پا سکتے، یہ صرف عبادات سے اللہ کی، اللہ تعالیٰ کے دربار سے دنیا کی عزتیں نہیں پا سکتے جب تک یہ مقام دعوت پر نہیں آئیں گے، جب تک یہ امت اپنا بھولا ہوا سبق یاد نہیں کرے گی. اگر نبی دعوت کا کام چھوڑ دے اور صرف نماز پڑھنی شروع کر دے اور تسبیح پکڑ کے مصلے پر بیٹھ جائے اور سارا دن ذکر کرے، ساری رات مراقبے کرے اور سارا دن تسبیح پڑھے اور سارا دن نفل پڑھے، تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اللہ کی ڈانٹ آ جائے گی، تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو تسبیح پکڑ کے بیٹھ جا اور تو مصلی بچھا کے بیٹھ جا. قم قم قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. بیٹھنے نہیں آئے ہو پھرنے آئے ہو، بیٹھنے نہیں آئے ہو پھرنے آئے ہو، سونے نہیں آئے ہو اٹھنے آئے ہو. اس امت کا منصب ہے پیغام حق کو پہنچانا، یہ سفیر امت ہے، یہ سفارت کے منصب ہے. پاکستان کا سفیر برطانیہ میں جا کے دکان کھول کے بیٹھ جائے، اسے کوئی سفارت میں باقی رکھے گا؟ پاکستان کا سفیر جا کر سفارت کے کام کی بجائے وہاں جا کے بڑے بڑے سٹور بنا لے، اسے کون سا جو ہے حکومت پاکستان کو پتا چلے گا کہ ہمارے سفیر نے تو وہاں کاروبار کر لیا ہے، اس کو کان سے پکڑ کے واپس بلا لیا جائے گا. اس امت کا کام تجارت نہیں، زراعت نہیں، یہ اس کی ضرورتیں ہیں۔ اس امت کا کام اللہ تعالیٰ کے محبوب کو پیغام کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا ہے۔ اس کے ذمے دو فریضے ہیں، عبادت بھی ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اور دعوت بھی ہے کہ یہ آخری رسول کے امتی ہیں۔ عبادت ہمیں اللہ کی نسبت سے ملی ہے، لا الہ الا اللہ کی نسبت سے ہمیں عبادت ملی ہے، محمد الرسول اللہ کی نسبت سے ہمیں دعوت ملی ہے، ہمیں تبلیغ ملی ہے۔ سارے عالم کے انسان اس وقت اندھیرے میں ہیں، اور میرے رب کی قسم انتہائی خوفناک انجام کی طرف وہ سرک رہے ہیں، سرک نہیں رہے ہیں بلکہ تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ جو مرتا ہے ہلاک، جو مرتا ہے ہلاک، کافر تو گیا ہمیشہ کی جہنم میں، اور آج کروڑوں کروڑوں کروڑوں مسلمان شراب پیتے ہوئے مر رہے ہیں، زنا کرتے ہوئے مر رہے ہیں، سود کھاتے ہوئے مر رہے ہیں، قتل کرتے ہوئے مر رہے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہوئے مر رہے ہیں، چوریاں کرتے ہوئے مر رہے ہیں، اور جوا کھیلتے ہوئے مر رہے ہیں، اور جوئے کے کاروبار کرتے ہوئے مر رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے مر رہے ہیں، ناچتے ہوئے مر رہے ہیں، گاتے ہوئے مر رہے ہیں۔ گھنگرو باندھ کے ننگی ہو کر ناچنے والی عورت کسی یہودی کی بیٹی نہیں، کسی عیسائی کی بیٹی نہیں، مسلمان ماں کی چھاتی کا دودھ پی کر یہ کپڑے اتار کے ناچ رہی ہے۔ اس حال میں مر گئی تو یہ آگ کا ایندھن بن جائے گی۔ پیچھے طبلے بجانے والے اور ہارمونیم بجانے والے اور یہ گٹار پکڑ کے اچھل کود کرنے والے، انہوں نے یہودی ماں کا دودھ نہیں پیا، ہندو ماں کا دودھ نہیں پیا، مسلمان ماں کا دودھ پیا ہے، لیکن یہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو یہ سیدھے آگ میں چلے جائیں گے، اور قبر ان کے لیے خوفناک خوفناک خوفناک انجام بن جائے گی، اور انتہائی خطرناک ان کے لیے کھاتی بن جائے گی۔ یہ میں کہتا ہوں، ہندو سکھ عیسائی کا رونا بعد میں روگو، اپنوں کا رونا روگو، اپنوں کا رونا روگو، جو اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کر کے مر رہے ہیں اور سیدھے جہنم میں جا رہے ہیں۔ مسلم بن عقبہ یزید کا سپہ سالار، جس نے مدینے پہ حملہ کیا اور اہل مدینہ کا قتل عام کیا ہے، اور بڑے بڑے صحابہ ان کی اولاد کو قتل کیا، یہ مدینے سے نکلا اور ذوالحلیفہ پہ جا کے بدبخت یہ مر گیا، اور اپنی جگہ پر حسین بن نمیر کو امیر بنایا، مکے پہ چڑھائی کرنے جا رہا تھا، کلمہ پڑھ کے مرا۔ یہ بھی سنو، کلمہ پڑھ کے مرا ہے، مرتے ہوئے کلمہ پڑا ہے، مدینے والوں کا قتل عام کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن طلحہ رضی اللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کیا، ان کی جب وہ مر گیا اس کو دفن کر کے وہ شامی لشکر دفع ہو گیا مکے کی طرف، تو عبداللہ بن ابی طلحہ کی باندی نے کہا، لوگوں میں نے منت مانی تھی کہ اگر مسلم بن عقبہ کی لاش میرے ہاتھ میں آئی میں اسے سولی پہ لٹکاؤں گی، چلو میری منت کو پورا کرواؤ اور اس کی قبر میرے ساتھ کھدواؤ۔ مدینے والے تو پہلے ہی زخمی تھے۔ آپ حرہ کے میدان سے گزرے، آپ حرہ ایک جگہ ہے جہاں مدینے والوں کا یہ یزیدی لشکر نے قتل عام کیا تھا، وہاں سے آپ گزرے تو آپ کھڑے ہو کے رونے لگے، اور آپ نے کہا اس جگہ پر میری امت کے بہترین لوگوں کو قتل کیا جائے گا۔ اے ہائے، یزید بھی مر گیا اور حسین کا سر بھی نیزے پہ چڑھ گیا، یزید کی نسل بھی مر گئی اور آل رسول کے سر بھی نیزوں پہ چڑھ گئے، بچا کوئی نہیں۔ شمر بھی مر گیا، ابن زیاد بھی مر گیا، فیصلے کا دن آگے ہے، آ رہا ہے، اس دن پتہ چلے گا کون جیتا اور کون ہارا۔ جب امام حسین کا سر یزید کے سامنے آیا اور اس نے چھڑی ماری ان کے ہونٹوں پر، تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، بدبخت یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ یزید نے کہا، آج لوگوں کو پتا چل گیا کہ کون عزت والا ہے، آج کے حکمران بھی یہی کہ یہ بدبخت ہیں، انہیں پتا نہیں ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، وہ حکومت سے ملنے کو یوں سمجھ رہے ہیں جیسے اللہ راضی ہو گیا ہے، پر اللہ فرعون سے بھی راضی ہو گیا ہے، اللہ شداد سے بھی خوش ہو گیا ہے، اللہ قارون سے بھی خوش ہو گیا ہے۔ حکومت کا معیار یہ یزید کی سوچ ہے، آج لوگوں کو پتا چل گیا کون عزت والا ہے. ظالم تم مر تو صحیح, پھر تجھے پتا چلے گا کون عزت والا ہے. ایک دفعہ قبر میں تو جا, پھر تجھے پتا چلے گا کون عزت والا ہے. چیزوں کا مل جانا اور دنیا کا مل جانا اور فراوانی کا آ جانا اور حکومت کے تخت پر بیٹھ جانا, یہ اللہ کی رضا نہیں ہے. اللہ نے کافروں کو, پھر تو اللہ دنیا کے جتنے دنیا ساری بڑی طاقت اور حکومتیں تو کافروں کی ہیں, پھر اللہ ان سے بڑا خوش ہے. سارے مسلمان ان کے پاؤں کے تلوے چاٹ رہے ہیں, ان کے در کے غلام ہیں. ان بیچاروں کو کیا برا بھلا کہیں, ان کی تو گردنیں ان کے ہاتھ میں ہیں, یہ کیوں نہیں کر سکتے. حکومت کا ملنا عزت نہیں ہے, اللہ کا راضی ہونا عزت ہے. چاہے سر نیزے پہ چڑھ جائے, چاہے بیٹیوں کے سر کی چنیاں تار تار ہو جائیں, اگر اللہ راضی ہے. لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضا والانام غضاب, لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضا والانام غضاب, وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب, فإذا صاح منك البذ فالكل هين وكل الذي فوق التراب سراب. میرا اللہ راضی ہے, میرے کام بن گئے بن گئے بن گئے. چاہے میں سولی پہ لٹکا, چاہے میں نیزے پہ چڑھا, چاہے آگ میں جلا, چاہے دو ٹوٹے ہوا, چاہے شوروں نے نوچا, چاہے لوہ کی کنگھیوں سے ادھیڑ دیا گیا, اگر میرا رب راضی ہے. لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْأَيَّامُ مَرِيرَةٌ, تو وہ جھنڈے گاڑ گیا, وہ نیزہ اور وہ جھنڈی پٹ گیا اور وہ جھنڈے گاڑ گیا اور وہ کامیاب ہو گیا. جس سے اللہ راضی ہو گیا, وہ تخت پہ ہے یا تخت پر ہے, وہ سولی پر ہے یا مسہری پر ہے, وہ نیزے پر ہے, یقین مقاب کے فرش پر ہے, اگر اللہ راضی ہے یہ کامیاب یہ کامیاب یہ کامیاب. اور اگر اللہ ناراض ہو گیا, اور اگر اللہ ناراض ہو گیا, اور اگر اللہ ناراض ہو گیا, ناکام ہے ناکام ہے ناکام ہے. چاہے چھ بر اعظم پہ تھریرا لہرائے, چاہے ہٹو بچو کے شور ہوں, چاہے آگے پیچھے آگے پیچھے سایہ دار آگے پیچھے پہرے دار ہوں, اوپر نیچے پہرے چلیں, نہیں نہیں نہیں. عزت کامیابی کا ایک معیار ہے اللہ کا راضی ہونا, اللہ کا راضی ہونا, اللہ کا راضی ہونا. ہے مدینے کے لوگ آئے, مسلم بن عقبہ کی قبر اکھاڑو اور اس کو سولی پہ چڑھاؤ, قبر کھودی قبر کھودی, لہر سے ایک ہی پتھر ہٹایا تھا, اندر دیکھا تو ساری قبر انگاروں سے بھری ہوئی تھی اور اس کے اندر مسلم کی لاش ایسے پھک رہی تھی جیسے لوہا آگ میں ڈالو تو سرخ ہو جاتا ہے اور دہکتا ہے, ایسے پورا وجود دہک رہا تھا آگ کے اندر. اے کری مرن تھا دے ظالمانوں, تو اس کی باندی نے کہا میری قسم پوری, اب مجھے بدلے کی ضرورت نہیں, میرے اللہ نے بدلہ لے لیا, میرے اللہ نے بدلہ لے لیا. میرے بھائیوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق کا پہنچانا ہمارے ذمے ہے. تم ساری دنیا کا درد نہ سہی, وہ امت کا درد تو کھاؤ, امت کا غم تو کھاؤ, امت کا درد تو اپنے اندر محسوس کرو, کچھ تو یہ کشتک اپنے اندر پیدا کرو. میرے بھائیو, ہم ادھورے ہیں اگر صرف اپنی بندگی پر پورے, اور وہ بھی کہاں رہ گئے بندگی والے. 5% تو نمازی ہیں, 95% تو نماز نہیں پڑھتے. کروڑوں مسلمان اسی دیش میں جنہوں نے رمضان کا ایک روزہ نہیں رکھا, ایک نماز نہیں پڑھی, ایک جمعہ نہیں پڑھا, اسی فیصل آباد میں دیکھو تمہیں لاکھوں مل جائیں گے, سارے پاکستان میں پھرو تمہیں کروڑوں مل جائیں گے. ان کا ہی درد اٹھا لیا جائے, ان کا ہی درد محسوس کیا جائے. بیٹھ جانا اس امت کا جرم عظیم ہے, بیٹھ جانا اس امت کا ناقابل تلافی نقصان ہے, بیٹھ جانا اس امت کی سب سے بڑی غفلت ہے, بیٹھ جانا اس امت کی سب سے بڑی کوتاہی اور سستی ہے. ہم صرف مسجد آباد کر کے اللہ کے دربار میں بلند نہیں ہو سکیں گے, صرف مدرسے آباد کر کے ہم اللہ کے دربار میں بلند نہیں ہو سکیں گے, جب تک اللہ کا پیغام لے کر گلی گلی اور شہر شہر اور ملک ملک ہم اس پیغام کو لے کر جب تک نہیں پھریں گے. کبھی تر عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی در بدر, کبھی ان کے گھر, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا, کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود سہرا میں جنون کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ میرے بھائیو اللہ کے واسطے محسوس کرو، اپنی ذمہ داری محسوس کرو، اپنی ذمہ داری محسوس کرو۔ یہ تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے، یہ ختم نبوت والا کام ہے، یہ کوئی تحریک نہیں ہے، یہ ختم رسالت کی ذمہ داری اور کام ہے۔ یا ختم نبوت کا انکار کر دو، اگر ختم نبوت کا انکار کرو گے اللہ تمہیں کافروں کی فہرست میں کھڑا کر دے گا، اگر ختم نبوت کا اقرار کرتے ہو تو تبلیغ کا کام تم پہ فرض ہوتا ہے، تمہیں پھرنا ہوگا، تمہیں پھرنا ہوگا، نہیں بیٹھ سکتے۔ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا؟ ہوا پہ، ہوا کے دوش، پانی کی موجوں کے ساتھ فرشتوں نے اتارا، کون تھے، کیسے آئے، کس طرح پہنچے؟ تو دیکھو زربی ابن زیاد الحارثی افغانستان میں، پتہ نہیں قبر موجود ہے کہ نہیں ہے، دفن افغانستان میں ہوا ہے۔ عبد الرحمن بن سمرہ خراسان میں قبر ہے، قسم بن عباس سمرقند میں قبر ہے، مقداد بن مادی کرب نہامن میں قبر ہے، نعمان بن مقرن نہامن میں قبر ہے، براء بن مالک سستر میں قبر ہے۔ جاؤ پھرو پھرو پھرو، ابو رافع ابو رویفہ انصاری لیبیا میں قبر ہے، عقبہ بن نافع الجزائر میں قبر ہے، ابو لبابہ انصاری تونس میں قبر ہے، عبد الرحمن الغاسقی جنوبی فرانس میں قبر ہے، اسد بن فرات سچلی اٹلی کے نیچے جزیرہ ہے وہاں قبر ہے۔ پھرو پھرو جاؤ دیکھو، ساری دنیا میں یہ لوگ پھرے اور ان کی قبریں آج موجود گواہی دے رہی ہیں کہ ہم بھی بیوی بچوں والے تھے، ہمیں بھی وطن کی خوشبو بڑی پیاری لگتی تھی، ہمیں بھی وطن کی کشش تھی، پر ہم نے در سے بے در ہونا منظور کیا، ہم نے گھر سے بے گھر ہونا منظور کیا کہ ختم نبوت ہمیں گھر بیٹھنے نہیں دے رہی تھی، ہم اس پیغام کو لے کے نکلے ہیں۔ تبلیغ کو تبلیغی جماعت، جماعت کے لفظ کے ساتھ مت سمجھو، اس کو ختم نبوت کے ساتھ جوڑ کے سمجھو، اسے تحریک کے لفظ سے مت سمجھو، اسے ختم نبوت کے ساتھ جوڑ کر سمجھو۔ یہ اس امت کی عالمی ذمہ داری ہے، یہ کرو گے تو حالات، سفیر بنو اللہ حالات بدلے گا، تحریکیں چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، حکومتیں بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہاں کسی اسلام آباد میں جس کو مرضی بٹھا دو، اس سے کوئی فیصلہ نہیں بدلے گا۔ اللہ کو راضی کرو گے تب فیصلے بدلیں گے، اللہ راضی ہوگا جب اس کے بندے بنو گے، اللہ راضی ہوگا جب اس کے سفیر بنو گے۔ ختم نبوت کی ذمہ داری ادا کرو کہ پیغام کو لے کر پھرو، اور کلمے کی ذمہ داری ادا کرو کہ اللہ کی غلامی میں آؤ، یہ دو کام کرو پھر دیکھو اللہ نظام کیسے چلاتا ہے۔ تو میرے بھائیو اس تبلیغ کے کام کو اپنا کام سمجھ کے کرو، یہ سمت کی عالمی ذمہ داری ہے، آفاقی ذمہ داری ہے، یہ جماعتی کام نہیں، یہ تحریک نہیں ہے۔ ختم نبوت کا ماننے والا وہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ اجتماع بھی آ رہا ہے آٹھ کی شام سے، اجتماع بھی ہو رہا ہے آٹھ کی شام سے، اجتماع سے جماعتیں بن کر افراد چار مہینے کے چالیس دن کے مسجدوں سے دیہاتوں سے نکلو پھرو، یہ پھرنا اور یہ رونا اور یہ دروازوں پہ دستک دینا ایک دن اللہ کی رحمت کا در کھلوا دے گا ضرور۔ جب دعوت چلی ہے تو اللہ نے ہدایت کا فیصلہ کیا ہے، یہ تبلیغ کا کام تحریک نہیں کہ ایمی ختم ہو جائے، یاد رکھنا، یاد رکھنا، ہدایت آئے گی، ہدایت آئے گی، اور کفر مٹے گا، اور زنا کے اڈے ویران ہوں گے، اور شراب کی بھٹیاں ٹوٹیں گی، اور ناچنے والیوں کے گھنگرو ٹوٹیں گے، اور گٹار کے تار ٹوٹیں گے، اور ماں باپ کی بے حرمتی یہ ختم ہوگی، اور راشی کی رشوت مٹے گی، اور زانی کا زنا مٹے گا، اور قاتل کا قتل مٹے گا۔ یہ زمین جھلنے والی ہے، یہ زمین جھلنے والی ہے، یہ فرش جھلنے والا ہے، اس کی صفائی کا وقت آ چکا ہے، اس کی صفائی کا وقت آ چکا ہے، اس کی صفائی کا وقت آ چکا ہے، اسے اللہ صاف کرے گا، اسے اللہ صاف کرے گا، اسے اللہ صاف کرے گا، یا یہ اللہ کے نافرمان توبہ کریں گے، یا یہ خس و خاشاک کی طرح بہا دیے جائیں گے، یا یہ تنکوں کی طرح اٹھا دیے جائیں گے، یا یہ لکڑی کی طرح جلا دیے جائیں گے، یا یہ مردوں کی طرح زمین میں دفنا دیے جائیں گے۔ جب بھی دعوت چلی ہے میرے اللہ نے حق کو زندہ کیا ہے، حق وجود میں آیا ہے، ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں، سورج کو نکلنے سے کوئی روک سکتا ہے، نہیں روک سکتا. ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں, یہ دعوت کا کام ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا پیغام بن کر آیا ہے. چھ بر اعظم میں اللہ نے مجھے خود پھرایا ہے, میں چھ بر اعظم پہ خود اپنے قدم لگا چکا ہوں اور میں آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ سارے عالم میں تبدیلی ہے. بے شک گناہ کی رفتار بھی بڑی تیز ہے لیکن نیکی کا گراف بھی اوپر جا رہا ہے اور دعوت کا نظام بھی چل رہا ہے. ایک دن انہیں توبہ کرنی پڑے گی یا اللہ کے عذاب کی بھٹی میں جلنا ہوگا, یا یہ پیچھے ہٹیں گے یا یہ تباہ و برباد ہوں گے. اللہ ناپاک دھرتی کو دھوئے گا, سویا وہ نہیں ہے, وہ دیکھ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. کمزور نہیں ہو گیا, غافل نہیں ہو گیا ہے, پتا ہے, نظام ہے, بولت دیتا ہے, سمجھانے والوں کو بھیجتا ہے. پھر جب کوئی نہیں سمجھتا پھر میرا اللہ ففتقوا فیہا فحق علیہا القول فدمرناہا تدمیرا. پھر میرے اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے, اپنی ملوں سے وقت نکالو, اپنی فیکٹریوں سے وقت نکالو, اپنی زراعت سے وقت نکالو, اپنی دکانوں سے وقت نکالو, اپنی نوکریوں سے وقت نکالو, اپنے گھروں سے وقت نکالو, توبہ کرو اور لوگوں سے توبہ کروانے کے لیے پھرو پھرو پھرو پھرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک میرے اللہ کا امر آئے اور پھر ہم بیٹھے ہاتھ ملتے رہ جائیں. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ ضرور صبح لائے گا, ضرور صبح لائے گا, ضرور صبح لائے گا. یہ ننگی زندگی ختم ہوگی, یہ آوارہ زندگی ختم ہوگی, یہ ناچ گانے کی غلاظت ختم ہوگی, یہ ننگے بدن ختم ہوں گے. یہاں پاکیزگی کا دور دورہ ہوگا. ہم اللہ کے سامنے یہ رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں بھی دکھا دے, ہم نے تو اجڑا چمن ہی دیکھا ہے, کاش اس کی بہار بھی دیکھ لیں. چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں, ایک شور تھا گل تھا, کھلی جب آنکھ نرگس, نہ تھا جز خار کچھ باقی, بتاتا باغباں رو رو, یہاں غنچہ یہاں گل تھا. ہم تو بس وہی ہیں کہ یہاں غنچہ یہاں گل تھا. زنا ہی زنا پھیلا ہوا ہے, جوا ہی جوا پھیلا ہوا ہے, سود ہی سود پھیلا ہوا ہے, ظلم ہی ظلم پھیلا ہوا ہے. حکمران ہو یا غریب ہو, میں کس کا ایک کا گلہ کیسے کروں جب سارے ہم اس تالاب میں ننگے ہو چکے ہیں, سب ہم نافرمان ہو چکے ہیں. لیکن سنو سنو سنو, ہو کے رہے گا, صبح آئے گی, ہو کے رہے گا, سحر ہوگی, یہ ہو کے رہے گا, باطل مٹے گا, باطل مٹے گا اور اللہ حق کو زندہ کرے گا. جو چراغ لے کر پھر رہے ہوں گے اللہ ان کو اس جہان میں عزت دے کے دکھائے گا, اور جو دنیا میں مست ہوں گے ہلاک ہو جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے. یہ گلستان کالونی والے میری نہیں مانتے, میں نے سنا سنا تھک گیا ہوں, یہ ایک بھی تین دن کے لیے بھی نہیں جاتے. تم تو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہو, تم میری مان لو, تم میری مان لو, نفع میں رہ جاؤ گے, نفع میں رہ جاؤ گے. گھروں کو چھوڑنا سیکھو, اللہ کی راہ میں پھرنا سیکھو, اللہ اس جہان کی بہار دکھائے گا, عزتیں دکھائے گا, ہدایت کی ہوا چلے گی. پچھلی پر توبہ کرو, اگلی کے لیے نیت اور ارادے کرو, ٹھیک ہے نا؟ کرتے ہو نا توبہ؟ اور اجتماع پہ تو جاؤ گے نا سارے, چار چار مہینے چلے کی جماعتیں لے کر جاؤ, ٹھیک ہے نا؟ اب ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. تیار کردہ ملنے کا پتانو فمال گھر, دکان نمبر 5 فاطمہ پلازہ بالمقابل پٹلبی ایریا, فون نمبر 6822999, موبائل 0333217949. جکڑے ہوئے تیرے محبوب کی ساری امت زوال کا عجیب منظر دیکھ رہی ہے میرے مولا, پستیوں کی آخری حدوں سے گزر رہی ہے میرے مولا, ہم بھٹکے ہوا قافلے بن گئے, ہم بچھڑے ہوئے گروہ بن گئے. میرے مولا اے کریم اللہ, اے مہربان اللہ, اے ہر چیز پر اپنی رحمت کی چادر کو, اے اللہ اپنی رحمت کی چادر کو کی چھاؤں دینے والے اللہ, ایسے ہی موقعوں پر تو نبی بھیجا کرتا تھا جب تیرا نام مٹ جاتا تھا اور جب تیری نافرمانی عام ہو جاتی تھی, تو اس وقت نبی بھیجتا تھا جب ظالم کے ناخن لمبے ہو چکے ہوتے تھے اور فرعونیت اپنے انتہا کو ہوتی تھی, تو تیرے طرف سے رحم کا در کھلتا تھا، نبی آتا تھا، تو نے اپنے نبی بند کر دیے، تیرا نبی آخری نبی ہے۔ میرے مولا، ساری انسانیت برباد ہوئی پڑی ہے، ہلاک ہوئی پڑی ہے، اس سے بڑا ہمارا اور نقصان کیا ہوگا یا اللہ کہ ہم تیرے نام کی حلاوت سے محروم ہیں، تیرا نام لے کر ہماری زبان میٹھی نہیں ہوتی، تجھے یاد کر کے ہمارے سینے ٹھنڈے نہیں ہوتے، تجھے سجدے کر کے میرے مولا ہمیں سکھ نہیں پہنچتا، نماز بھاگم بھاگی کی پڑھتے ہیں، تیرے نام کی مٹھاس سے محروم ہیں، تیرے تعلق کی دولت سے محروم ہیں۔ اے زمین آسمان کے اللہ، نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، اس امت کو بھٹکے ہوئے 200 سال ہو جاتے، اس امت کو بھٹکے ہوئے 200 سال گزر چکے ہیں میرے مولا، اور ظلمت کی، اور یا اللہ، اور یا اللہ، اور یا اللہ، دکھ درد کی رات بڑی لمبی ہو گئی ہے، صبح کر دے میرے مولا، صبح کر دے میرے مولا، نہ ہمارا دین سلامت ہے، نہ ہماری دنیا سلامت ہے، ہماری دنیا بھی لٹ رہی ہے، ہمارا دین بھی لٹ رہا ہے، آج کے باطل نے ہمارے نوجوانوں کو گٹار پکڑا دیے، ہماری بیٹیوں کو گھنگھرو پہنا دیے، آج کے ظالم نے مظلوم کے گلے گھونٹ دیے، رب کریم اللہ، اے مہربان اللہ، مظلوم تو کافر بھی ہو تو تیرا عرش کانپنے لگتا ہے، کپ کپا اٹھتا ہے، تیرے محبوب کی امت کے کلمہ گو اگرچہ ذلیل حقیر فقیر ہیں پر کلمہ تو تیرا ہی پڑھتے ہیں، ان پر کرم کر دے، ان کے معصوم بچوں کے آنسوؤں کے طفیل یا اللہ، ان کے بکھرے ہوئے لاشوں کے تو کتنا خون سستا ہو گیا ہے یا، اتنا خون سستا ہو گیا ہے میرے مولا، تیری مدد رحم کے ہم امیدوار ہیں، منتظر ہیں، تو آ جا میرے اللہ، تو آ جا اے میرے رب، تو آ جانا، تیرے آنے سے یہ اتنا مجمع وفد بن کے جمعے کی نماز پڑھ کے تیرے گھر میں تیرے آگے ہاتھ اٹھا کر تیری منت کرنے کو آیا ہے میرے مولا، کہ اب تو اپنی رحم کے مدد کے در کھول دے یا اللہ، مدد کے رحم کے در کھول دے یا اللہ، اس امت کا خون پانی سے بھی سستا ہو، کتا بھی مر جائے تو لوگ افسوس کرتے ہیں، یا اللہ خون ہی خون ہے، اے اللہ لاشیں ہی لاشیں ہیں، ظلم ہی ظلم ہے، ہم تیرے آگے فریادی ہیں، ہم حکومت والوں سے نہیں کہیں گے، وہ تو خود بڑے کمزور ہیں، وہ تو خود بڑے بے بس ہیں، ہم تجھے کہیں گے، تو بڑا با اختیار ہے، تو نے فرعون کی گود میں موسیٰ کو پال کے دکھا دیا، جو چاروں طرف بچے گوا کر رہا تھا اسی کے گھر میں گود میں موسیٰ پل رہا تھا، تو نے بھڑکتی آگ پہ ابراہیم کو بچا کے دکھا دیا تھا، تو نے مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بچا کے دکھا دیا تھا، تو نے سمندر کا کلیجہ چیر کر بنی اسرائیل کو پار کر دیا تھا، یا اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، یا اللہ تو کوئی عاجز تو نہیں ہوا ہے، اپنے محبوب کی امت پہ کرم کر دے یا اللہ، انہیں لمبی غفلت میں پڑے ہوئے یا اللہ احساس بھی مٹ گیا ہے، بیدار کر دے، وہ اپنے پیارے بندے بھیج دے جن کے ذریعے سے ہدایت کی ہوائیں چلتی ہیں، وہ محبوب بندے بھیج دے جن سے تو خوش ہو کر خیر کے در کھولتا ہے، اے دکھی دلوں کے سننے والے اللہ، ہمارے سینے پھٹے ہوئے، ہمارے دل پارا پارا ہیں، ہم نا امیدی کی طرف جا رہے ہیں، نہیں نہیں، تیری رحمت سے نا امیدی تو حرام ہے، کفر ہے، ہم نا امید نہیں ہونا چاہتے، ہم تیری مدد کی طرف دیکھ رہے ہیں، آنکھیں لگی ہوئی ہیں، آنکھیں لگی ہوئی ہیں، آنکھیں بند ہونے سے پہلے آ جا، بلبم رسید آ جا، تو بیا کے زندہ مانا، فتلہ کے من نہ مانا، چھرکا رکھا ہی اب، اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے عرب و عجم کے اللہ، اے کالے گورو کے اللہ، پتنگے پروانے کی سننے والے اللہ، چیونٹی نے پکارا تھا تو سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کو نکلے تھے, چیونٹی تجھے پکار رہی تھی, بادل اٹھ گئے تھے. سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا واپس چلو, آج چیونٹی نے سب کا کام کر دیا. اے رب کریم اللہ, تو چیونٹیوں کی دعائیں سن کے بادل لاتا ہے, تیرے محبوب کی امت کے بندے تجھے پکار رہے ہیں, جمعے کی نماز پڑھ کے پکار رہے ہیں, تیرے ہم منت کر رہے ہیں. یا اللہ اب تو دروازہ کھول دے, کھول دینا یا اللہ. اگر ہم گندے ہیں اور تو نے رحمت کا در کھول دیا, تو کوئی اور تیرے مقابلے میں رب تو نہیں ہے جو تیرے اوپر دعویٰ دائر کر دے گا کہ یہ تو نے کیوں کیا ہے. کوئی تیری ٹکر کا اور اللہ تو نہیں ہے جو تو اس سے سوال کرے گا اور جواب طلب کرے گا کہ تو نے گندوں کی مدد کیوں کی. ہم تو اچھا بننے کے لیے زور لگاتے لگاتے تھک گئے, اس سے زیادہ اچھا بنا ہی نہیں گیا. چاروں طرف تو ننگی تصویریں ہیں, چاروں طرف گھنگروں کی چھنکار ہے, چاروں طرف شراب کا جام ہے, چاروں طرف سود ہی سود ہے, زنا ہی زنا ہے, چاروں طرف آوارگی آوارگی ہے. ہم اپنی نسل بچا کے کہاں لے جائیں, ہم کن غاروں میں جا چھپے ہیں, ہم ان پہاڑوں میں جا چھپے ہیں, ہمارے تو پہاڑ بھی گندے ہو گئے ہیں, ادھر بھی ننگے ناچ ہو رہے ہیں. یا اللہ تیری دھرتی گندی ہو گئی, دھو دینا. ہم تو روزانہ صبح اٹھ کے اپنے گھر کا فرش دھوتے ہیں, یا اللہ روزانہ اپنے گھر میں جھاڑو دیتے ہیں. یا اللہ یہ تیری دھرتی کا فرش گندا ہو گیا ہے, اسے کفر نے گندا کر دیا, اسے زنا نے گندا کر دیا, اسے جوئے نے گندا کر دیا, اسے قتل و غارت نے گندا کر دیا, اسے ظالم کے ظلم نے گندا کر دیا ہے, اسے سودی کے سود نے گندا کر دیا ہے, سودی کے سود نے گندا کر دیا ہے, اسے ننگے جسموں نے گندا کر دیا ہے, اسے آوارگی نے گندا کر دیا ہے, چاروں طرف غلاظت کے ڈھیر پڑ گئے. ہم بے بس ہیں, ہم بے بس ہیں, ہمارے رونے پر بھی پابندیاں ہیں, ہماری فریاد پر بھی پابندیاں ہیں. تو کر دینا, تو نے 360 کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ نہیں بنایا تھا, وہ تو عمر تیرے نبی کو قتل کرنے جا رہا تھا, تو نے اسے فاروق نہیں بنا دیا تھا, وہ تو تیرے وہ تو ہدایت کا طلبگار بھی نہیں تھا, وہ تو ہدایت کا طلبگار بھی نہیں تھا, وہ تو نبی کو قتل کرنے جا رہا تھا. تیری نظر کرم پڑی اور وہ عمر فاروق بن گیا, وہ خطاب کا بیٹا فاروق بن گیا. احد میں شکست کا سبب بننے والا ولید کا بیٹا خالد, وہ تو اپنی تلوار تیرے اسلام کے خلاف چلا رہا تھا, وہ تو تیرے نبی کے ساتھیوں کو قتل کرنے والا تھا, تیری ایک نظر پڑی وہ سیف اللہ بن گیا, وہ سیف اللہ بن گیا. تیرے نبی کے چچا کا قاتل ویشی ویشی, تیری نظر پڑی وہ رضی اللہ عنہ بن گیا, کلیجہ چبانے والی صحابیہ بن گئی, تجھے ہندہ کو ایمان کی دولت دی. ابو سفیان ساری زندگی تیرے نبی کے خلاف تلوار چلانے والا, تجھے اسے صحابی بنا دیا, ایمان دے دیا. ہم تو مسلمان ہیں پر گندے ہیں, ہم نے آج تک پتھر کی پوجا نہیں کی, ہم نے آج تک پتھروں کو نہیں پکارا, ہم نے تو آج تک حکمرانوں کو نہیں پکارا, ان مالداروں کو نہیں پکارا. جب بھی روئے تیرے ہی آگے, پاؤں پکڑنے تیرے سامنے آئے ہیں, رونے دھونے تیرے آگے آئے ہیں, فریاد کرنے تیرے آگے آئے ہیں. آئے ہائے تو سامنے ہوتا, پھر ہم تجھے کیسے رو رو کے اپنے غم سناتے, جیسے بچہ ماں کی گود میں اپنے دکھ سناتا ہے نا, ہچکیاں لے لے کر ماں کے کلیجے کٹتے ہیں. کبھی ہے حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے میری جبین نیا. اے رب کریم معاف کرنا, تیری شایان شان. یا اللہ ہم سے نہ کہا جاتا ہے نہ بولا جاتا ہے, ایمی کوئی پاگل پن کا جملہ نہ نکل جائے، کوئی دیوانگی کا بول نہ نکل جائے، پر دیوانے کو تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، امت کے دکھوں نے ہمیں دیوانہ کر دیا ہے، دیکھ تو آج عرب کا بھی خون بہ رہا ہے، عجم کا بھی خون بہ رہا ہے، جوان بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، نوجوانوں کے لاشیں تڑپ رہے ہیں، بے گور و کفن لاشیں ہیں، بارود کی آگ کی بارش ہے، دھرتی کانپ رہی ہے، پہاڑ لرز رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ، چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرا نبی بیٹھ کے آنسو بہا رہا تھا، چور چور گردن نہیں کٹی تھی، ہاتھ کٹا تھا، اور وہ رونے بیٹھ گیا، آج وہ آ جاتا آئے آئے پھر وہ کیسا روتا، تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ، اپنی سزائیں واپس لے لے، ہمیں کسی سے گلا نہیں، نہ میں حکمرانوں سے، نہ فوجوں سے، نہ پولیس سے، ہمیں اپنے آپ سے گلا ہے، ہمیں اپنے آپ سے گلا ہے، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو روکتا رہا ہم نہ رکے، تو بلاتا رہا ہم کوئی نہ آئے، تو نے جن چیزوں سے روکا ہمارے بازار اس سے بھر گئے، تو نے جن چیزوں سے ہٹایا ہمارے گھر ان سے بھر گئے، ہماری نسل نے قرآن چھوڑ دیے، گٹار پکڑ لیے، ہماری بچیوں نے پردہ اتار دیا، گھگھرو باندھ لیے، کدھر جائیں اے آسیہ کو ایمان دینے والے اللہ، وہ تو فرعون کی بیوی تھی، ملکہ تھی، شہزادی تھی، فرعون کی بیوی ہو کر ایسی ایمان والی بنی کہ تیرے قرآن کا حصہ بن گئی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، یہ بیٹیاں جو مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، انہیں کپڑے پہنا دے، انہیں کپڑے پہنا، یہ نوجوان تو مسلمان ہے، ان کے ہاتھوں سے گٹار لے لے، تبلے لے لے، ان کو قرآن پکڑا دے، ان حکمرانوں کے ناخنوں میں سے ظلم نکال دے، ان کے ناخنوں میں سے ظلم نکال دے، ان عہدیداروں میں سے خیانت نکال دے، یہ خیانت کر کے اپنے پیٹ میں ایندھن بھر رہے ہیں، انگارے بھر رہے ہیں، رشوت لینے والے کو نہیں پتا وہ آگ خریدا ہے، سود کھانے والے کو نہیں پتا وہ آگ کھا رہا ہے، ظلم کرنے والے کو نہیں پتا وہ فرعون کے پیچھے کھڑا ہونے جا رہا ہے، انہیں نہیں سمجھ، در کھول، اب تو مان جا یا اللہ، او بچہ رو رو کہتا ہے اب تو مجھ سے رویا بھی نہیں جاتا، آنسو بھی ہمارا بھی یہی حال ہے، میرے بیٹے بس ہو گئی ہے، بس ہو گئی ہے، ہم تجھ سے عرب عجم کی خیر مانگتے، کالے گورے کی خیر مانگتے، یہ یہودی بھی ہمارے انسانی بھائی ہیں، یہ عیسائی، یہ ہندو، یہ سکھ، یہ دہریے، یہ مشرق، یہ سب ہمارے انسانی بھائی ہیں، آدم کی اولاد ہیں، حوا کے بیٹے بیٹی ہیں، ان کو بھی ایمان دے دے، ان کو بھی ایمان دے دے، ان کو بھی اسلام دے دے، ان کے لیے بھی ایمان کا در کھول دے، اور جو تیرے محبوب کی امت ہے ان کو اسلام پہ پکا کر دے، پختہ کر دے، یقین محکم کر دے، نمازیں زندہ کر دے، اخلاق زندہ کر دے، زکات کو زندہ کر دے، حیا کو زندہ کر دے، ماں باپ کی عزت احترام زندہ کر دے، بھائی بھائی کی الفت و محبت زندہ کر دے، مال کی دوڑ مٹا دے، مال کی ہوس مٹا دے، کرسی کی غلامی ہٹا دے، مٹا دے، یا اللہ ہمارا بن جانا، ہمارا بن جانا، ہمارا بن جانا، تو نیکوں کا تو بنتا ہی ہے، اس دفعہ بروں کا بھی بن جا، تو نیکوں کے لیے تو فرشتے اتارتا رہا، اس دفعہ ہمارے لیے اتار دے، تو بدر کے فرشتے بھیج دینا، ابابیلے بھیج دینا، ابرہ تو ہاتھیوں پہ آیا تھا، ہمارے ابرہے لوہے کے ہاتھیوں پر ہیں، میرے مولا ہماری دعائی ہے تیرے آگے، ہماری فریادیں ہیں تیرے آگے، یا اللہ ہمارے ہاتھ اٹھے قبول فرما، کوئی رونے والا تو پسند کر لے، اتنے جو آنسو گر رہے ہیں، بناوٹ کے صحیح، دکھاوے کے صحیح، پر کوئی تو ہائے سننا میرے مولا، کوئی تو ہائے سننا میرے مولا، کھول دے کھول دے کھول دے در، کھول دے نا، کھول دے میرے مولا، کھول دے یا اللہ، کھول دے میرے مولا، کھول دے در، کھول دے اپنی رحمت کا، کھول دے نا، کر دینا، نہیں کرنا کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے یا اللہ، تجھے تیری عزت کا واسطہ کر دے۔ اب مارے گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، کدھر جائے، کدھر جائے، کر دینا، کر دینا میرے بولا، میرے آقا، میرے والے، ہمارے خالق، تو کر دے، کر دے یا اللہ، آ جا، آ جانا، آ جانا، آ جانا، آ جا میرے آقا، تو آ جا، اے ہم اللہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ، راضی ہو جا، دنیا بھی بھلی کر، عقبہ بھی، اس سارے مجمع پر نظر کرم فرما، اس دیش پہ نظر کرم فرما، اس کا نصیب سو گیا ہے، پتہ نہیں اس ملک سے کیا غلطی ہوئی ہے، اس کا نصیب سو گیا ہے، ہم نہیں جگا پا رہے، تو جگا دینا، تو جگا دینا، تو جگا دینا میرے مولا۔ مکہ تیرے نبی کو بڑا پیارا تھا، وطن تو نبیوں کو بھی پیارا ہوتا ہے، تو نے ہمیں یہاں جنم دیا، یہ ہماری مٹی ہے، ہمارا خمیر سے بنا ہے، یا اللہ اس پر نظر کرم کر دے، یہ کب تک ظالموں کے حوالے رہے گا، یہ کب تک چور ڈاکوؤں کے حوالے رہے گا، کب تک یہاں خون بہتا رہے گا، کرم کر دینا، نظر کرم کر دینا، ہماری فریادیں سن میرے مولا، تو ہماری حفاظت فرما، ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری دین کی حفاظت فرما، ہماری جان مال دنیا کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی، ہمارے مرکزوں کی، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، اس اجتماع کو قبول فرما، جو اجتماع ہو رہے ہیں دونوں کو میں خیر فرما، اور دونوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا، اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا۔ یہ جتنا مجمع آیا ہے، پتنی اندر میں کیا کیا دکھ لے کے رو رہا ہے، سب کے سینوں پہ پھمبے رکھ دے، مرہم رکھ دے، ٹھنڈا کر دے، دنیا بھی بھلی کر، آخرت بھی بھلی کر، یہ جہان بھی بنا، وہ جہان بھی بنا، جو ہم نے مر گئے ہیں ایمان پر ان کی قبریں ٹھنڈی کر دے، جنت کا باغ بنا دے، اور جب ہمارے جانے کا وقت ہو ایمان پہ خاتمہ دے دے، جب حشر میں جمع کر تو دھوپ سے بچا، جب تو ممتاز الیوم ایھا المجرمون ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا، ہمیں ہتھکڑیوں سے بچا، ہمیں بیڑیوں سے بچا، ہمیں توپ سے بچا، جب حوض کوثر کا در کھلے اور تیرا نبی پانی پلانے کو آئے، ہمیں اس کے ہاتھ سے پلانا، ہمیں اس کے ہاتھ سے پلانا، اس کی ایک محبت بھری نظر بھی ملے، اس کی مسکراہٹ بھی ملے، اس کے ہاتھوں سے جام بھی ملے، اور پل سرات پہ چلے تو وہ ہمارا ساتھی ہو، ہمارے آگے ہو، ہمیں ساتھ لے کے پار کرائے، اور جب جنت الفردوس کا در کھلے ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے ہوں، جہاں اسے ٹھکانا دے، اس کے غلاموں کے غلاموں کے نیچے ہمیں بھی ٹھکانا دے، ہمیں ہماری عورتوں کو ٹھکانا دے، ہماری نسلوں اولادوں کو ٹھکانا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیار کردہ ابھی کہتے گھر کیسی اور سیدھی ملنے کا پتہ نو فرمانے ابھی کہتے گھر دکان نمبر 5 پاٹھا پلازہ بالمقابل مدنی مسجد پٹل بی ایریا کراچی، فون نمبر 6822999، موبائل 0333217909۔